Jest 23, oglądam film. Przez cały dzień nie mogłem napisać nic. Akurat wpadał pomysł, jak mała śpi. Chciałbym teraz głośniej ten beat. Spędziłem w domu już kilka dni. Skreślonych wersów jest więcej ich. Rzucam już na słuchawki beat. Ale takie pisanie to w hit. Każde słowo chcę rapować na głos. Jak na koncercie zdzierać gardło. Głośno jak w purze Harman Kardon. Dudni bas i werble miażdżą. Wers za wersem, żaden szablon. Nic nie przerwie, piszę twardo. Ciężka praca nie ma za darmo. Później moi ludzie to sprawdzą. Ona usłyszy to jako pierwsza. Nie robi się mokra, że jestem raperem. Ale jest ze mnie dumna pierwsza, że znowu wychodzę przed szereg. Daje mi przestrzeń, zna tego cenę. Wie, że pracuję, by zarobić szelest. Muszę być sam, kiedy mam wenę. Nie jestem łatwym partnerem. Mam twój obowiązków, ty myślisz tylko, że pisanie jointu. Znów pytasz, kiedy płyta w końcu. Nie bój się, wybije się z gąszczu. Mam w chuj obowiązków, skreślam i do tego piszę od początku. Już dawno nie robię dla sportu, ale jak rap to nie ma pół środków. To czasem brudna robota, ale powiedz mi, jak tego nie kochać. Bas, berbel i stopa, wersy, zwrotki, studio i wokal. To czasem brudna robota, plotki, afery, ale się nie wycofam. Powiedz mi, jak tego nie kochać, nawet jeśli to brudna robota. To czasem brudna robota, ale powiedz mi, jak tego nie kochać. Bas, berbel i stopa, wersy, zwrotki, studio i wokal. To czasem brudna robota, plotki, afery, ale się nie wycofam. Powiedz mi, jak tego nie kochasz, nawet jeśli to brudna robota. Jest 8 rano, wiem, że mam robotę. Odwożę małą i siadam do zwrotek. Nie żyję beztrosko, nie siedzę pod blokiem. To dla rodziny chcę zarabiać flotę. Czasem mam zarwane noce, nie w Tesco, a w furze czy w samolocie. Jakiś pajac miesza z błotem, ale wracam do gry, robię brudną robotę. Znów jestem głodny, lecz nie tego syfu. Nie plotek, afer, ale basu i bitu. Gnoje próbują mówić mi coś o życiu. Nie słucham ich farmazonów i mitów. Jak masz jaja, to idź zarób kwitu. Wszyscy mocni, ale tylko w języku. Nie chodzi mi o szmal od rodziców, który wydasz na jointy i kilka łyków. Mam sporo presji, przejścia na karku. Włóż moje buty, zrób kilka kawałków. Tyle laku, co szukasz awantu. Na żywo chodzisz jak w zegarku. Znowu tu jestem, wracam na majko, ale nie dla takich jak ty zasrańców. Dla moich ludzi nie mam dystansu. Idziemy tą drogą dla wybrańców. Nie jestem tu po to, by zdobyć koronę. A samozwańców już dawno pierdolę. Nie mówię jak żyć, nie jestem mentorem. Jak słyszę, co mówią, to jest dla mnie chore. I mogę dla nich stać się potworem. Więc nie mów mi, że wracam nie w porę. Bo polski rap mam tutaj na stole, więc nie przerywaj pod żadnym pozorem. To czasem brudna robota, ale powiedz mi, jak tego nie kochać. Bas, berbel i stopa, wersy, zwrotki, studio i wokal. To czasem brudna robota, plotki, afery, ale się nie wycofam. Powiedz mi, jak tego nie kochać, nawet jeśli to brudna robota. To czasem brudna robota, ale powiedz mi, jak tego nie kochać. Bas, berbel i stopa, wersy, zwrotki, studio i wokal. To czasem brudna robota, plotki, afery, ale się nie wycofam. Powiedz mi, jak tego nie kochasz, nawet jeśli to brudna robota.